cobora, o fecioară curată, simplă și smerită. Maria era și iată un înger îi se arată. Ferice de voi, fecioare curată, în voi se zămisplește ceva sfânt. Când în adevăr trăiți și în dreptate, se naște iubirea pe pământ. Maria s-a temut, îngerul i-a zis, nu te teme. Cum scrie un cuvânt de la Duhul Sfânt, de naște un fiu, Iisus o să cheme. Ferice de voi, fecioare curate, în voi se zămisplește ceva sfânt. Când în adevăr trăiți și în dreptate, se naște iubirea pe pământ. În neprihănire Maria trăia și Iosif logotnicul e. Ana de la templu, bătrânul Simeon, iar Dumnezeu se bucurara de el. Ferice de voi, fecioare curate, în voi se zămisplește ceva sfânt. Când în adevăr trăiți și în dreptate, se naște iubirea pe pământ. Și smerite, de tine vorbite, cântând mereu spre lauda ta. Ferice de voi, fecioare curate, în voi se zămisplește ceva sfânt. Când în adevăr trăiți și în dreptate, se naște iubirea pe pământ. Ferice de voi, fecioare curate, în voi se zămisplește ceva sfânt. Când în adevăr trăiți și în dreptate, se naște iubirea pe pământ. Ferice de voi, fecioare curate, în voi se zămisplește ceva.